resumeste pasu kisenda. See kõikidele hirmus isendab. Ei pole mul miskit lühises või kõigis naamritega ühises. Või pole meid on jälle pinge all. Või naamrid midagi on inge all. Nii enda saabaste ja soniga läks voodisse ja õnnus toniga. See kõikidele hirmus isendab. Või resumeste pasu kisendab. Kui pritsu meeste pasun kisendab, see kõikidele hirmus isendab. Ehk minu villas miski plahvatas, kui jäid sõbrannadega javatas. Ehk sa juhtved kokku putusid ja nenda tulekoldeks mõtusid. Ehk lapsed põnid keeldu rikkusid ja keldris põletasid tekkusid. See kõikidele hirmus isendab. Kui pritsu meeste pasun kisenda. See kõikidele hirmus isendab. Ehk pritsu meeste sõdidust just praegu murrama sinu kus. Su korterista külma rauga, kõik alab üle haisa vauga. Ja mööblid taknas päälle pildudes ja trambid portselani keldudes. See kõikidele hirmus isendab. Kui pritsu meeste pasun isendab.